بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې او مهربان دي. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اے هغه خلکو چې ایمان راوړی دی، کچری تاسو زما په لار کې د جهاد کولو دپاره او زما د رضا موندلو دپاره وطن پریښو دی وي او د کورونو نه وتلی یی، نو زما دشمنان او خپل دشمنان مه دوستان کوئ. تاسو د هغوی سره د دوستۍ بنیاد ږدئ، حالانکه چې کم حق تاسو ته راغلی دی هغوی د هغې نه انکار کړی دی، او د هغوی کار دا دی چې رسول او تاسو صرف په دې وجه بې وطنه کوي چې تاسو په خپل رب الله باندې ایمان راوړی دی. تاسو پټ په پټه هغوی ته د دوستانې پیغامونه لیږئ، حالانکه څه چې تاسو په پټه کوئ او څه چې په ښکاره کوئ هر څیز ماته ښه معلوم دی. په تاسو کې چې هر څوک داسې وکړي هغه یقینا د نېغې لارې نه بې لارې شو. یثقفوکم یکونو لکم اعداء ویبسطو الیکم ایدیهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون. دا هغوی عمل خدا دی چې کو پتاسو باندې لاس برشو نو دشمنی در سره کوي او پلاسونو او پجبه درتا ازار در رسوي. هغوی خدا غواړي چې تاسو په څه طریقه کافران شئ. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. د قیامت په ورځ با نستاسو خپل خپلوان سپکار راشي او نستاسو اولاد. په هغه ورځ با الله تعالی ستاسو په منځ کې جدائی راولي او هغه ستاسو ټول عملونه ویني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ستاسو دپارا په ابراهيم عليه السلام او دهغه په ملګرو کې یو ښه نمونه ده چې هغو خپل قوم ته صفا وویل، مونږه ستاسو نه او ستاسو د معبودانو نه چې تاسو د الله په ځای داغوی عبادت کوئ بالکل بیزاره یو. مونږ ستاسو سره کفر وکړو او زمونږه او ستاسو په منځ کې د همیشه دپاره بغض او دشمنی شروع شوه تر څو چې تاسو په یو الله ایمان رانوړی. خو د ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دا وینا په دې کې شامل نه ده چې زه به ستا دپاره د بخانې درخواست ضرور کوم او ستا دپاره د الله نه څه حاصلول زما په وس کې نه دي. د ابراهیم علیه السلام او د هغه د ملګرو دعا دا وه چې ای زمونږ ربا خاص په تا باندې مونږه بروسه وکړه او خاص تا ته مونږه رجوع وکړه او خاص تا ته زمونږ واپس درتلل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے زمونږ ربا مونږ د کافرانو دپاره فتنه مجوړوا او اے زمونږ ربا زمونږ گناهونه مونږ ته معاف کړه بشکا ته زبردست یې او د حکمت خاوند یې. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. د دې خلکو په ژوند کې ستاسو دپاره او د هر هغه سړي دپاره ښه نمونه ده څوک چې د الله او د آخرت د ورځې امید لري. د دې نه چې چا مخ واړوو نو الله بے پروا دی او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. دا خبره لری نه ده چې الله ستاسو او دا خلکو ترمنځ مینه پیدا کړي چې نن ورسره ستاسو دشمنی ده. الله لوی قدرت لري او هغه بخون کې مهربان دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله تاسو د دې خبرې نه منع کوي چې تاسو د هغه خلکو سره د نیکۍ او د انصاف سلوک وکړئ چا چې د دین په معامله کې ستاسو سره جنگ نه دی کړی او تاسو یې د خپلو کورونو نه نه یې ایستلی. بشکا الله انصاف کوونکی خلق فخوی. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. الله چې تاسو د کمی خبرې نه منع کوي هغه خدا دا چې تاسو د هغه خلکو سره دوستی شروع کړئ چا چې ستاسو سره د دین په معامله کې جنگ کړی دی او تاسو یې د خپلو کورونو نه ایستلی او ستاسو په ایستلو کې د یو بل سره امداد کړی دی. دا هغوی سره چې څوک دوستی کوي هم هغوی ظالمان دي. یا ایها الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ايها الخلق چی ایمان مراوړې دې کله چې مؤمنان خزي هجرت وکړي او تاسو لراشي نو داغوی د ایمان جاج واخلی او داغوی د ایمان په حقیقت الله خپو هدي. بیا چې کله تاسو ته پته ولګي چې هغوی مؤمنان دي نو هغوی کافرانو ته ما واپس کوي نا ہوئی دا کافرانو دا پارا حلال دی او نا کافران دا ہوئی دا پارا حلال دی دا ہوئی کافرانو خاوندانو چی کم مہر ہوئی لور کڑے وو حغا ہوئی لور کڑے او پتا سو حس گنا نشتا چی دا ہوئی سرا نکاو کڑے حلا چی تاسو ہوئی لا دا ہوئی مہر ور کڑے او تاسو پخپلا ہم کافران خزی پخپلا نکا کی مسا تائے کم مہر چی تاسو خپلو کافرو خزل ور کڑے وو حغا تری تاسو واپس غاڑے او کم مہر چی کافرانو خپلو مسلمانانو خزل ور کڑے وو حغا دی حغوی واپس غاڑی دا دا اللہ حکم دے حغا ستاسو پا منز کی فیصلہ کوی او اللہ دیر پوہ دے او دا حکمت خاون دے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ او کچرستاسو دا کافر خزو دا محروننا ستاسو تا دا کافراننا واپس میلاو نشی او بیا پری ستاسو وار راشی نو دا کمو خلکو خزی چی حل تا پاتی شوی دی هاگوی لا هاگم رو پیسے ورکڑے چی آغا دا غوی دا ورکڑے شو محرونو برابر وی او دا هاگا اللہ نا یرا کوئے چی تاسو پری ایمان راوڑے دی یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور رحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې تاتا مومنان خزی د بیت کول د پاره راشي او د دې خبرې وعده در سره کوي چې هغه با د الله سره هیڅ سیز نه شریکوي نه بغلا کوي نه بزنا کوي نه بخپل اولاد وجنی نه به د خپلو لاسونو او خپو مخې ته بوتان راوړي او نه به د نیکۍ په کار کې ستا نافرمانی کوي نو د هغوی سره بیعت وکړه او د هغوی په حق کې د الله نه د بخانې دعا وغواړه یقینا الله بخونکې رحم کوونکې دی یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخرة قد یئسوا من الآخرة كما یئس الكفار من اصحاب القبور اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي هغه خلق دوستان مجوړوي چې په کومو الله غضب کړي دي چې د آخرت نه داسې نا امید دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران نا امید دي